Angena nakimwangana mama ngene umusingombe kwa kunge. Me musingombe ko. Benu ne mulanzila madimbo lutira kana TV yelo kuna ginkisi ne muno mulutira. Patoka tatame kibeni mbu andama kintsumi ana ngomba ana ana mongo ndamwa nkamba. Yekivula yembanze mongo adima. Muno mama kuna kongo yonku ituka kuna na Marcel Kambi kuna kiwala da kuna na Francois Antika kabetu kuna banthandoze ikuna kindoki betu mama a mpasi kibeni ve kanzo kabetu indoki amani sa simukimbangwa yiza vele santima mya bantu baonzo ngeko kota moko mungi no muno mama muno kuna tuka muno ikuna kibeni tuka muno kuende kwenda santima betu kireko kubanthandu mpasi kibeni betu kindoki bona kunsasa dia ka mama umela ku kunsasa ikutela mama akinsasa akinsasa mama kuendelea kwa muno kanzo betu kuna nkamba simukimbangwa lwaka Io io sono senti me band. Beh tu mamma. Kindo che amani sa. Abale quello yamba yimbele tu un conga ve non be. Allora longuila lutta, vabbè tu bilon bia quello betu. And ecco che santo mambo me na cuna mamma, lui yamble tu yimbele un conga usi sabambuta. A cui santo mambo. Ambadi yakalandolo kuki santo. Ananie. Ambadi yakalandolo kuki santo. Ananie. Ambadi yakalandolo kuki santo ananye kuki santo bantenda bigikilendi konfutu kadya kakwe ayaya yene mau ya ye ayaya yene mau ya ye ayaya kwekwe mbudi la mame ambani ndumba ya mulankende ananye ambani ndumba ya mulankende ananye ambani ndumba ya mulankende Minkenda ibakila mbata kilendi mion yambula diaka kwe Ah mama Ngene mau mame Ah mama Ngene mau mame Ah mama Kwe kwe budila mame Hambani nkaka yambula kindokye Ananye Hambani mama yambula kindokye Ananye Hambadi tata yambula kindoke ananye ya kindoke kibakilambata kilendi kyon yambula daka kwe aya gede mau mame ay mama gede mau mame ay mama kwe kwe budila mame hambadi yakalandolo kukisanto ananye hambadi yakalandolo kukisanto ananye Hambani yakalandolo kukisanto ananye kukisanto bantenda bigikilendi konfutu kadya kakwe ayaya yene mau ya ye ayaya yene mau ya ye ayaya Yakalandolo kuki santo ananye mama ambadi yakalandolo kuki santo ananye mama ambadi yakalandolo kuki santo ananye kuki santo bantenda bigikilendi konfutu kadya kakwe ayaya gede mau ya ye ayaya gede mau ya ye ayaya kwe kwe budi la mame Hambani ndumba yambulankende ananye Hambani ndumba yambulankende ananye Hambani ndumba yambulankende ananye Myankenda ibakilamba takilendi myo yambula dyaka kwe Ay ma